coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sun. When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the 250,000 crowd suspect the tragedy that lies ahead. But that train keeps rolling on down to San Antonio. 13 Sankt-Eriksmässan i Stockholm öppnades av statsminister Erlander. Den ryska handelsdelegationen lyssnade med alldeles särskilt intresse, för det var första gången som Sovjet väntade på järnridån och var med i det här sällskapet. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Oh, välkomna, välkomna, välkomna till ännu en Nerdcast med Mackias som Olast. Oh yes. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Oh, jag älskar det introt alltså, Ander. Det är fan vad bra det är. Mm. Tack, antar jag. Men du har toppat, du har verkligen toppat där. Nej, sluta. Ja. Ja, visst. Jag gjorde det jävligt bra, jag håller med. Okej, okay, vi är tillbaka efter lång tid kastuppehåll. Det är säkert ett år sedan vi kastade sist, ungefär. Ja. Det är den nya regeln nu, det ska vara riktigt lång tid mellan kastningarna. Ja. Man kan inte släppa för många, för då tröttnar folk. De gör ju det. Och det är, ja, vi... hos mig är det snö utanför. Det lackar mot jul. Skulle jag säga. Så det... Ja, det är vintertid igen. Ja. Men idag så ska vi prata om ett årtal, ett nördårtal. Förra gången pratade vi om 1987, har jag för mig. Ja. Jo, precis. Ja. Precis. Och... den här gången... sista gången du får göra den. Och den här gången så blev det 1955 när vi slumpade fram ett årtal mellan 1900 och 2000. Och det ska väl sägas att ingen av oss levde då, eller? Nej. Var det någon av er som... Nej. Nej. Nej, i synnerhet inte nu när vi alla befinner oss i framtiden, även ur Blade Runner beräknat. Ja. Precis. Nej, så vi har fått förlita oss på vad som finns nedskrivet i historien lite. Mm. Men hur är läget med er förresten? Innan vi drar igång. Jo, men det är bra, tack. Det är bra, ja. Introducerar oss nu. Jag heter Fredde. Ja, Fredde, ja. Jag glömde kanske det. Fredde och Jönsson, som vi hörde innan. Är du där? Ja, just det. Ja. Jag mår bra. Du mår bra, ja. Härligt. Ska vi bara dra igång? Ja, har du något ni vill säga innan? Nej. Då drar vi. Nej, jag har sagt det jag känner för att säga. Jag är klar nu. Ja, men 1955 då. Det är länge sedan. Men det är en tid då Sveriges statsminister hette Tage Erlander. Som... Sveriges statsminister ofta hette förr i tiden. Ja, precis. Det är ganska många år man kan säga om det. Ja, valde sig till statsminister 7 gånger. Och satt totalt 23 år på posten. Så att det var en annan tid, kan man säga. Eurovision fanns inte, så det blev ingen Eurovision-låt den här gången. Och Melodifestivalen fanns inte heller. Fan, skönt. I USA så är Eisenhower president. I Sverige så avskaffar man den här motboken det här året. Så det är otroligt länge sedan det här. Det känns ju som verkligen en sak som hade varit konstig idag. Så från och med då så fick man så gå till Systembolaget och köpa hur mycket man ville. Precis. Vietnamkriget började det här året. Jaha. Man tänker inte på att det faktiskt varade så jävla länge. Nej. Man tänker att det var väl 70-tal, tänker man. 60-70 tal. Med alla protester och sånt som man tänker på. Men det började. Men är den amerikanska involveringen redan från 1955? Eller är det, ja, är det Frankrike? Det är den amerikanska, det började då också. Så, det är så alltså. Sen har jag, ska jag erkänna att jag har inte koll på liksom, det kanske inte var så mycket där i början. Kanske var lite mer mot slutet. Troligtvis var det väl det. Det här är också det året som Rosa Parks sitter på bussen och sätter sig på en i USA, i Alabama. Så hon sätter sig på en plats som egentligen är till för en vita personer, men vägrar resa sig därifrån och blir en förebild för många aktivister. Guinness rekordbok. Första gången. Den släpps för första gången 1955. Jag fick fram att det var tidigare, men ja, jo. Om inte du har någon annan info. Men det är... Nej, jag har liksom läst historien om Guinness rekordbok, att det var den här personen då som heter Guinness. Om jag förstod det rätt, att han hade liksom varit ute och jagat, för han var typ en sån här rik brittisk kille. Han hade varit ute och jagat och så kom han hem och så sa han att, ja, men vad är den största ripan som någonsin har blivit skjuten eller någonting sånt där, och så försökte han titta sina uppslagsverk, jag kan inte hitta det någonstans, vad är det rekordet, och så tänkte han, det här skulle man kunna skriva en bok om, vad är liksom de största rekorden på saker och ting, till exempel om man har varit ute och jagat, eller när man bakar en tårta. Undrar om det här är den längsta tårtan som någonsin bakat. Eller när man är fetast. Jag har alltid trott att Guinness rekordbok var en sån bok som skapades för att få liksom tyst på gräl i baren. Det känns så här. Ja, men Lasse hade världens största mustasch. Nej, det var ju han bodde ju i Frankrike, han som hade världens största mustasch. Bara, nej, nu har vi boken här. Ja, jag tog med mig den här lilla boken. Det var Lasse. Det var Lasse. Ja, men, och på den tiden så hade man inte internet, så man kunde inte bara gå in på Wikipedia och hitta all sann fakta. Var det inte internet? Exakt. På den tiden. Jo, men det var väldigt knackigt, det var svartvitt. Allting var kottar. I sportvärlden lite snabbt kan jag bara säga att Djurgården vinner herrallsvenskan i fotboll och Real Madrid vinner Europacupen, som det hette på den tiden. Ja. Det är två lag som kanske... Djurgården vann ju år också. Så att, ja. De finns fortfarande någon dagen. Detroit Red Wings vinner Stanley Cup i hockey. Ja. Och på tal om hockey så är det ju ett det finns ju ett hockeylag i Anaheim som heter Mighty Ducks, för men de heter bara Ducks nu. Det var ju Disney som fick skapa ett eget NHL-lag. Men och Disneyland öppnar i Anaheim. Ja, precis. Just Kalifornien. Jag läste det att de sände det på TV, alltså öppnandet, att de hade reportrar där som sände ut över hela USA eller sådär då, så att det blev en publicitet på grund av det. Ja. Inklusive, jag tror att en av reportrarna var en herre vid namn Ronald Reagan. Cowboyen. Och sen så var det så att de hade liksom då bjudit in ett antal personer, men det kom typ dubbelt så många personer som de hade planerat, för att det hade kommit ut en massa falsk biljetter. Aj fan. Så att, men det gick ändå tydligen. Ja. Har ni varit på Disneyland? Någon av er? Nej. Bara den franska varianten. Nej, just det, den har jag också varit på. Men är det Disneyland eller är det Disney World? Det är ju Disneyland Paris heter det numera. Ja. När vi var små hette det Euro Disneyland. Ja. Och det gick inte så bra, tror jag. Jag tror det har tagit skitlång tid för Disneyland i Europa att säga gå runt. Mm. Det finns jag tror det var liksom en sunkigare version av Disneyland. Det fattar man inte när man var barn och var där. Nej. Liksom. Ja. Ja. Nej. Slutligen sista saken som jag har researchat upp här är att det här lopp, det här loppet som heter Le Mans, där man kör bil runt en bana i 24 timmar tills man storknar. Mm. Där är en jättestor olycka som händer det här året, där 83 människor dör efter att två bilar kolliderar. Hur fan kolliderar de? Hur kolliderar man så att jag antar att det är massa folk som stod runt banan och tittade liksom. Folk dog, Jansson. Jag tycker vi ska visa lite respekt för de här människorna. Ja, men de dog 1955, herregud. Det är ingen som känner dem nu. De är också där. Nej, de är kända. Ja. Ja. Vi ber om ursäkt till alla som känner sig... Vi har försökt till alla clowner. Ja, det gör vi. Ja. Lite andra nyheter som jag hade också fått fram här då. Det var bland annat att i samband då, eller det här med då motboken avskaffades, så läste jag att ölburken introducerades i Sverige. Jaha, aluminiumburken. Alltså, ja, precis. Så öl på burk snarare än öl på flaska. Ja, ja. Så det är också då liksom att man kunde då köpa den eftersom stark öl då, eftersom motboken var avskaffad. Mm. Så det stod igenom där. Och sen en annan sak som hände i Sverige, det var ju att sexualundervisning blev obligatorisk i svenska skolan. Mm. Fram med piskan och moroten, höll jag på att säga. Ja. Jag fann inte så jag menade, men jag skulle bara vara tyst. Ja, precis. Vi ber om ursäkt igen. Ja. Till alla clowner. Och sen så är det så här att 1955 var inte året som McDonald's grundades, men alltså jag får förklara som så här att det var ju då Richard och Maurice McDonald. De öppnade sin första restaurang 1940, och det var ju McDonald's i USA då. Sen så kommer en kille som heter Ray Kroc ett antal år senare, och liksom, han blev deras, ska man säga, franchise, alltså franchise kille, han som liksom sålde vidare McDonald's i resten av USA. Och han öppnade då en restaurang 1955, en McDonald's restaurang som han säger är den första McDonald's restaurangen. För sen så köper han McDonald's av de här två bröderna och påstår att han är grundaren av McDonald's 1955. För Ray Kroc var... Han grundade ju franchise-konceptet, inte sant? Ja, någonting, jag tror inte ens att han gjorde det. Jag tror att de hade redan franchisat typ 19, några år tidigare. Men sen så dök han ut och blev deras franchise-agent. Och eftersom han... Poängen är det att han var ett ganska stort svin. som liksom köpte den här köpte det av dem. För att de tröttnade på honom helt enkelt. Så att de bara såhär, vi skiter det här. Du får McDonald's av oss, bara vi slipper dig. Och då påstår han att han var grundaren av McDonald's och att han grundade McDonald's 1955. Han spelades utav Michael Keaton i en film, om jag inte minns helt fel. Jo, det kom någon film nu för något år sedan. Ja. Vad tusan hette den nu då? The Founder, kan den heta det? Ja, The Founder. bra namn. Ja. Och jag tror att filmen visar också på att han var ett ganska stort svin, men så ja, McDonald's grundas inte 1955. Oavsett vad ni har hört. Och sen så var det då rymdrace-kapplöpningen mellan USA och Sovjet sägs ha börjat det här året. Alltså det sköts inte upp någonting, men alltså de utannonserade, både Ryssland och USA utannonserade att de tänkte skjuta upp den första satelliten. Men det hände ju sen 1957, då var det Sputnik som Sovjet sköt upp. Men det var så att tekniskt sett så var det här året som de började tävla mot varandra. Och termen artificiell intelligens används för första gången. Det var en matematiker som hette John McCarthy i USA som han sa, ja, vi måste ha något ord för att beskriva det här med liksom robotar och saker som tänker och sånt, så att artificiell intelligens. Mm. Och Isaac Asimov grundade en karriär. Ungefär. Och sen så måste jag också berätta då om en annan sak som hände i USA. En av de kanske mer kända UFO-incidenterna. Kelly Hopkinsville, alltså det är två städer i USA, i Kentucky. Någonstans mellan de städerna så var det några personer som bodde i ett hus. Och sen så en sen kväll så var de ute och gick. Och då så såg de någonting som föll från himlen. Någon stjärnedslag eller något sånt där då. Och sen så påstås det att de träffade på en varelse i skogen. En liten kortväxt varelse med stora spetsiga öron. Och då tänker man så, ja, exakt. Om du eller jag, om vi skulle träffa på en konstig varelse potentiellt från yttre rymden i skogen sent om natten, vad skulle vi göra då? Jag tänker att jag kanske skulle springa därifrån. Jag kanske hade blivit rädd. Jag hade kanske försökt kommunicera med den. Men vad de här två personerna gjorde, eftersom de är från Kentucky i USA, det var att de sköt den. De tog fram sin gevär och sköt den jäveln. Vilket visade sig då att det var tydligen då osårbar, så att den bara skuttade därifrån. Och sen så när de kom hem igen så blev typ deras hus belägrat av de här kortväxta varelserna. De tittade in genom fönsterna, de klättrade på taket och de svarade naturligtvis genom att skjuta dem jävlarna igen utan resultat. Så att hela natten så var de belägrade av de här varelserna. De kallas för Hopkinsville Goblin eller någonting i den stilen, va? Ja, precis. Ja. Förlåt, fortsätt. Ja, och det, min reflektion över det här, det är det att alltså, om det här var liksom mänsklighetens första möte med varelser från en annan planet, så hade det kunnat gå bättre om de inte hade skjutit på dem kanske. Så det var liksom lite otroligt om de landade i Kentucky i USA på 50-talet. Säger jag lite fördomsfullt, men... Ja, det var ju väldigt fördomsfullt. Det är minst inte lätt att vara en vit man. Nej. Men sen, hade det varit någon skillnad om de landade i Kentucky idag då? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men, och sen så, för att knyta an det här till någonting lite nördiga, ja, det är ganska nördigt med UFO och sånt, men till någonting av våra intressen igen. Den här varelsen blev senare inspirationen till en Pokémon. Sableye, ja precis. Så det hände lite. Jag bara flög in och bara snodde din reveal där, Fredrik. Men jag har velat säga det sen du började prata. Så du kan ju innan jag ens visste att du pratade om Hopkinsville Goblinen har jag velat säga Sableye. För du kan ju namnet på alla Pokémons som vi har pratat om tidigare, så... Ja, visst. Ja. Så länge det inte är några följdfrågor på det så kan jag namnet på alla Pokémon. Men det var det jag hade om 1955 händelser som jag anser var viktiga. Mm. Ja, men det... har ni hört den förlängda Pokérappen förresten? Till generation 5 så var det några komiker som de la till då behövliga 10 verser till på Pokérappen för att ta sig igenom alla. Och i alla de breaken mellan rapbitar så i de första så snackar de ju liksom bara gotta catch them all, gotta catch them all, och så sjunger de lite och så vidare. Men han blir mer och mer desperat allt eftersom låten går. Han var så här, men nu är det slut, va? Så, nej, och så kommer det in folk och ger honom fler lappar han måste läsa från. Och till slut så säger han att nej, men nu går jag hem. Och då sjunger de att nej, för vi har kidnappat ditt barn, så du måste fortsätta sjunga. Vi ber om ursäkt till alla barn. Ja. Och clowner. Och alla ni som är berörda av den här händelsen i... I Hopkinsville, ja. Mm. Och Kentucky, hela Kentucky. Ja. Nej, men härligt. Men har nu så här i juletider, hur var julen 1955, Fredde? Ja, om vi tittar lite, det här förblir kanske en kombinerad julkast också lite grann där då. Mm. En av de mest intressanta sakerna jag hittade om 1955, återigen om USA, vi är lite vinklade här då, vi pratar mest om USA känns det som, men det var att 1955 så införde man det som hette NORAD Tracks Santa. Är det någonting ni har talat om? Nej. Nej. Jo, men vänta, det har jag nog. Fast jag vågar inte säga någonting, så jag säger att jag inte har talat om det. Nej, alltså det är så att i USA, det finns ju det här, det är en organisation som heter NORAD, alltså som är en del av deras liksom militär egentligen, som håller på med liksom, ja, radarövervakning och liksom av fientliga flygplan och massa, ja, massa sånt. Och det här året, det som hände var att det hade varit någon reklamannons i tidningen där det stod liksom att hej alla barn, ni kan ringa till tomten. Här har ni ett telefonnummer. Och då var det något barn som tydligen slog fel nummer och ringde till NORAD istället. Till en officer på NORAD och, liksom, och trodde att det var till tomten. Och sen så, och då så tänkte de att det här kan vara en bra publicitetsgrej. Så de införde det att, alltså, de gjorde det till en grej att, de liksom, att man kunde ringa till NORAD och fråga, okej, okay, nu spårar ni med era radarmaskiner och då liksom tomten när han flyger över jorden. Och man kunde få in rapporter om var tomten befinner sig just då. Och det har blivit en tradition att det kan man göra liksom varje år, så att det håller de fortfarande på med nu. Att man kan typ, nu kan man väl typ gå in på en hemsida och chatta med dem eller något sånt där då, och få uppdateringar på var tomten befinner sig enligt deras radar. Det är fint ju. Ja. Och för att knyta an återigen till något nördigt, så i tv-spelet Metal Gear Solid 3 så pratar huvudpersonen bland annat om det. Han tror intensivt på att alltså det är ett sånt här militär action-äventyrsspel då. Och han, huvudpersonen, är en sån här hård militärkille, men han säger att han är övertygad om att NORAD spårar jultomten. Och ja, det är en intressant tradition. Jag minns att det är lite fint. Sen så läste jag det att i England så var det här första gången som drottningens jultal hölls på tv. Men det gjordes inte med bild, utan det var bara hennes ljud ändå. Okay. Men det måste varit rätt häftigt ändå. Ja, alltså det känns ju precis som att då hade man lika gärna kunnat lyssna på det på radio. Alltså, för det hade de gjort tidigare. Så det här var bara att nu kunde man lyssna på det på sin tv-apparat. Jag tror det räckte för att det skulle vara coolt. 1955. TV var rätt så nytt, det var inte tv hela tiden liksom. Ja. Och kanske kunna ha en fin stillbild igång på tvn där. Ja, ja. Jag antar det, men möjligheterna är ju oändliga. Ja. Eller det är liksom det var ju en jättegrej i det är bara några år tidigare när hon kröntes drottningen då köptes det ju bisarrt mycket tv-apparater i Storbritannien och i the Commonwealth liksom, för att folk tungt skulle se henne krönas liksom. Bilden var ju mög och liksom då, små rutor och så vidare. Men det var ändå, det är klart det är rörliga bilder då, men jag tror ändå att man hade så mycket nyhetens behag. Jag tänkte man hade så mycket att jämföra med då kanske ändå. Nej, men precis. Och sen så en annan i Sverige så först och främst i Sverige man hade det fanns ingen sån här radio och TV julkalender det här året. Det var några år senare som det infördes. Men vi hade en av de snörikaste vintrarna det här året. Det stod att det var 50 cm snö i Stockholm. Herregud. Oj, oj, oj. Och sen så jag hittade två julsånger som kom det här året. Ni kanske kommer att få höra någon av dem här i kasten. Det vet jag inte. Men, ja, men det kommer vi garanterat få. Ja, det kanske kommer här precis nu när vi pratar. Men jag vet inte. Den ena låten heter Nothing for Christmas, alltså Nothing for Christmas. For Christmas. Ja, jag vet hur det låter. Jag vet. Alltså det är inte det betyder, utan det betyder nothing. Det är alltså en sång som handlar om att det är en pojke som sjunger att han får ingenting den här julen för att han har varit så styg hela året. Och så räknar han ut olika saker han har gjort som gör att han inte kommer få några julklappar det här året. Och jag tänkte det när jag läste det här att ja, det kan tolkas på något annat kommer, sätt också. Det här kommer Jönsson att underskatta. vi ber om ursäkt till ja, det får vi göra ju. Jävla clowner. Och sen så en, vi lägger upp en lista sen på de som vi ber om ursäkt till. Så kan man kolla där om man är drabbad. Ja. Och sen så en annan julsång som kom det här åt, det var tydligen då en version av Jingle Bells som sjungs av, citat, sjungs av hundar. Alltså det var en person, en dansk kille som hade liksom kunnat klippa ihop alltså olika hundskall i olika toner så att det blir Jingle Bells. Och enligt Wikipedia, så det är ju sant, så alltså, det var en av de mest hatade julsångarna någonsin. Men den dyker ofta upp i liksom komediserier och sånt. Personer som har riktigt så här dålig julsmak brukar spela den liksom. Ja. Homer Simpson, den typen av människor. Och det var en dansk ornitolog som hittade på och gjorde den låten. Och jag läste lite om den, att alltså det var ju ett tekniskt intressant på den tiden, för det här var liksom, man kunde som sagt, man kunde inte bara sitta vid en dator och liksom klippa ihop vad fan man ville, utan han fick ju använda, det var liksom precis när liksom band och sånt här hade blivit någonting man hade spelat in musik på, som folk började experimentera med det, och det här var en av sakerna som kom fram då. Ja, ja, ja. This is why we can't have nice things. Jag såg en dålig julfilm igår. Det har ingenting med 1955 att göra. Vilken var det? Den var på Netflix. Let It Snow. Alltså, det låter bra redan. Det var jättedålig. Ni vet, typiskt en sån här film som vill vara Love Actually, men som inte alls. Och det är ju inte personen, det är ju inte någon hög ambition att vilja vara Love Actually. Nej, men Love Actually var ju en enorm biosuccé. Det släpptes ju en hel drös filmer i kölvattnet på den, som var så här dramatiska kärlekshistorier och fina kärlekshistorier runt högtider. Ja. Okej, det är mer att jag tycker inte att det är en bra film, men det var framgångsrik. Jo, det förstår jag förstås. I och så. Men den här filmen, alltså det var lite Love Actually tanken där, att det är massa olika små kärlekshistorier och sånt som ska man kan undra varför jag tittar på den här överhuvudtaget, men den men istället är det amerikanska tonåringar allihop. Ja. Det var nog inte för mig den här filmen. Jag bara så här, en julfilm, jag kan inte sova. Jag tittar på den. Vi ber om ursäkt till alla som gillar Love Actually. Det vill säga alla clowner. Ja. Jag såg Last Christmas för några veckor sedan med min hustru. Den var inte så bra. På tal om julsånger som är uttjatade. Ja, verkligen. Ja, men den handlar verkligen om den handlar verkligen om Last Christmas, låten Last Christmas. Huvudpersonen älskar George Michael-låten Last Christmas. Jag ska inte spoila, men de har verkligen dramatiserat handlingen i Last Christmas. Den lilla handling som finns där. Gött. Min hustru sa att vi skulle ha någon tävling. Det är nog någon grej på sociala medier att vi ska försöka att inte höra den låten, Last Christmas. Whamageddon. Ja. du får inte höra originalet. Du kan höra remixer och folk kan sjunga på det, men du får inte höra originalet. Ja. Och när du gör det så ska du lägga upp på Facebook att du har blivit whammed. Ja, det kommer jag inte göra. Men, nej, verkligen inte. Ja. Vi ber om ursäkt till alla fans av Last Christmas. Filmen då, eller? Ja. På tal om film, så är du klar, har du med julen? Ja, nej, det var allt jag hade om julen. Det var allt jag hade om julen 1955. Då får vi ändå snudda på film lite, så jag kollade igenom min filmlista. Jag vet inte om ni har sådana också, jag är kanske knäpp som har det, men jag har trackat vilka filmer jag har sett genom livet och försökte kolla så här, är det någon från 1955 som jag har sett? Nej, det var det inte. 56 har jag, 57 har jag, 58 har jag, 59 jag har, 54 har du... jag har, 53 jag har, men jag har just 55. Nej, ingen. Har du inte sett Godzilla Raids Again? Nej, det har jag inte. Jag har sett Godzilla, men det var ett år tidigare. Det är den där han slåss mot Anguirus. Så det är alltså den första filmen där Godzilla slåss mot ett annat monster. Det är alltså den, det är den andra Godzilla-filmen. Det är liksom. Den andra Godzilla-filmen, ja. Svartvitt. Nej, men jag får väl ta och se den då, så jag kan få något på det året också. Och den är riktigt bra. Ja, Lady och Lusten har jag ju sett. Det är sant, den kommer ju faktiskt åt. Jag har nog bara inte lagt in den i min sån lista. Har du, eller det är inte så bra att, för man, jag tror inte, jag har nog inte sett hela Lady och Lusten, men jag har liksom sett, ja, det är ju det de visar på julafton, jag menar. Det kan vara så också. Lady och Lusten är ju, om man passar på att se den, alltså fruktansvärt ointressant. Många så Disney-filmer var ganska ointressanta. Ja, jo, men precis. Ja, men, ja, alltså, bara en sån grej som att Disney hade ju inte räknat ut den optimala strukturen för en tecknad film. Alltså den optimala pengatjänande strukturen för en tecknad film. Det skulle de inte göra på många år. Det känns som de var mer så här vackra filmer, alltså vackra att titta på. Att man gick och tittade på Bambi, så tittar man kanske mer på liksom så här, åh, så fin den är. Så här, inte ja, men, inte alltså, vad bra den är. Walt levde ju än och hade ju så här högt flygande planer om att liksom naturligtvis skulle filmerna tjäna pengar liksom, men de skulle ju vara nyskapande och intressanta och så vidare liksom, och jag vet inte riktigt liksom, var Lady och Lufsen kom ifrån i den idésfären liksom, men den har ju den här fantastiska två siameskatter som är har riktigt stora framtänder och små smala ögon och nu har ju Disney, de har lagt upp sin streamingtjänst Disney Plus nu, som de ska konkurrera med Netflix och de andra, vilket de absolut kommer kunna göra, för Disney äger ju i princip allt i hela världen, så att, och där har de ju slängt upp hela sin gamla filmskatt liksom, alla Disney-klassiker. Har de lagt in alla din där också? Ja, det ska de ha gjort. Vi får inte Disney Plus än i Sverige. Vi får den i slutet av mars, tror jag. Men där ska finnas allt. Jag har inte kunnat bekräfta detta själv, because I don't know. Men där allt ska finnas. Och även då filmer med, som man idag skulle kalla problematiska avbildningar av andra kulturer. Men då har de fått lägga in, eller fått och fått, men de har beslutat för att lägga upp det, men med en varningstext i början. Ja, det låter rimligt i och för sig. Ja, jag tycker också det. Men de har fått rätt mycket skit för det, för att de gjort så. Vilket jag tycker det är det enda rimliga sättet att göra det på. Ja. Det hade varit censur att inte lägga upp det, men det hade också varit löjligt att låtsas som att det inte... Nej. Och jag menar liksom, ja, och man ser med så katterna där då, och även om hur man tänker på det, italienare. Ja, men av någon anledning är det ju fortfarande okej att skoja med italienare. Så ja. vi kör stenhårt på det ett tag till. Vi ber om ursäkt till alla italienare. Som är typ på listan. Ops, ASD. Ja, exakt. Sen en annan intressant... En annan film som kom det här året också, som jag inte har sett, det är en film som heter The Dam Busters. Det är alltså en krigsfilm som handlar om, jag vet om den, så är det att det har liksom scener där det är piloter som, amerikanska piloter som ska spränga några fientliga dammar genom att bomba dem. Och, jag vet en som tycker mycket om den filmen. Ja, det vet jag också. Det är en kille som heter George Lucas. Som tog stor inspiration från den här filmen när han gjorde sin film som heter Star Wars, som vi missade att prata om på 1977-kasten. Just fan! För i Star Wars så är det då, ja, den stora slutstriden, det är att de ska liksom flyga och träffa ett mål med sina rymdflygplan då, kan man säga. Och jag tror till och med, det var så att när de gjorde den scenen, när de inte hade gjort allt material till den ändå, då hade man liksom som stand-in material scener från The Dam Busters under tiden, medan man klippte ihop det. Ja, när de visade det för... Jag kommer inte riktigt ihåg hur stor en grad, men jag för mig det så att när de visade det för finansiärerna så blev finansiärerna liksom... Vad är det här? Filmen är inte klar. Ja... Men den tjänade ju aldrig några pengar Star Wars. Så det är inget viktigt. Den är bortglömd. Och sen så måste jag också berätta att det kom en film det här året som heter Daddy Longlegs. Alltså i alla fall som där det står att i rolllistan så finns det en skådespelare som heter James Cromwell. Men det är inte den James Cromwell tydligen. De intervjuade den James Cromwell många år senare och då sa han att nej, det är inte jag. Utan det är en annan person som råkade heta James Cromwell också. Ja. Vi ber om ursäkt till alla mig. Vad sa du? Alla? Alla mig. Mm. Och James Cromwell, det är han som var med i, ja, som jag alltid glömmer bort. Han var med i Babe. Han är bonden i Babe. Ja, han var med i Babe, ja. Han var inte med i Alien. Nej, men han var bonden i Babe och han är Z-Frame Cockram i First Contact. Star Trek, ja. Och första avsnittet av Enterprise. Just det. Och sen så var det den här också, det kom den här filmen som heter The Seven Year Itch, som är filmen med Marilyn Monroe står på ett ja, hennes kjol fladdrar upp i alla fall, som är ju, ja, ikoniskt. Visst. Varmluft, blåset i... Ja. Nej, jag avslutar inte den meningen. Nej. Är det några andra filmer ni har sett? Alltså, där är ju... Alltså, Elefanten i rummet är Tillbaka till framtiden som utspelas i 1955. Ja. Ja, precis. Det var inte, jag liksom funderar på det. Ska man prata om det? Det är inte en film som gjordes 1955, men den är också liksom arketypen av den här sena 70- och 80-talsfascinationen med 50-talet. Mm. Liksom, det var nog vansinnigt skikt att de reste tillbaka till 50-talet. Och just den här liksom, bilden av 50-talet, så fort Marty McFly dyker upp i 50-talet så är det... Mr. Sandman. Här är Mr. Sandman, ja, precis, liksom. Och den här helt Technicolor 50-tals filmstaden liksom. Så som en stad aldrig sett ut, men ja, så som liksom hela världen och Stephen King funkar precis likadant. Det här är någon slags fina barndoms 50-talet. Det var det Stephen King är inte rädd för att nämna att det också var rasister. Alltså, och det görs ju lite grann av det i Back to, Tillbaka till framtiden också faktiskt. Ja. Att de har ju lite grann det här bandet som spelar och Who You Calling Spook, Peckerwood. Ja. Jo, absolut. Men det är väl på ett väldigt här... det är bara de riktiga puckorna. Där är ingen systematisk utbredd rasism, utan det är bara liksom... man kan väl få vara lite revisionistisk ibland. Man får bara göra en tramsig sci-fi film. Det störde alltid mig i Tillbaka till framtiden att Marty McFly, alltså skämtet är ju att han skrämmer livet ur sin pappa genom att kalla sig själv Darth Vader från Vulcan eller vad nu han säger. Ja. Men borde inte George McFly då 1977 när Star Wars kom ut? Vad är det här? Eller på 60-talet liksom. Mr. Spock från planeten Vulcan. Men det är kanske så att när Marty McFly påverkade dåtiden så är det här som tidslinje där varken Star Trek eller Star Wars existerade. Ja, den värsta tidslinjen. Ja. Ja, de tar inte upp så mycket hur mycket han ändå påverkar tidslinjen. Men hans familj är ju egentligen helt annorlunda människor. Calvin Klein. Ja. Det var någon som tog upp att det borde inte George McFly tycka att det är jävligt märkligt att hans tjej är riktigt, riktigt kär i en kille och sen så väljer hon honom över den killen. Men sen, många år senare, så får de ett barn som sakteligen blir mer och mer lik den här killen som hon var kär i. Nu var det i och för sig ganska många år sedan som man träffade den här killen ganska, ganska kort. Så att jag skulle kunna säga att han kommer inte ihåg exakt hur han såg ut. Det är min no price där. Så. Ja, okej då. Det finns inga plot holes i Tillbaka till framtiden. Nej, okej. Men ska vi gå vidare? Mm. Absolut. Ska vi köra en låt eller? Nej, det blir inga låtar idag. Det fanns ingen musik på den tiden. Vi är tillbaka till framtiden 3. Så ja. I slutet så pekar Drox yngste son på sitt eget skrev. Har ni tänkt på det? Han, när Drox står och pratar med Marty så står hans söner bakom honom och bara står. Men den yngsta av dem, han står liksom och pekar väldigt tydligt på sitt eget skrev. En annan sak som hände 1955... Och om vi går vidare på tv. Ja, jag ser bilden på det här nu. Du skrev peket här. Ja. På tal om skrev. Elvis Presley hade sitt första tv-framträdande 1955. Och han var ju känd för sitt skrev. Sina höfter. Ja, okej. Okay. Elvis the Pelvis. Ja. Men också... Vilken min. Han har den här ungen som pekar på sitt skrev. Ja! Ja, yes, så där lite. Ja. Visst är det konstigt. Jag har ett skrev. Förklaringen som jag har fått till den bilden, det är ju det att alltså, det var egentligen en signal till liksom kamerafolket att jag är kissnödig, kan jag avbryta scenen. Och så råkade det komma ner. Jag köper det. Ändå konstigt. Men på tal om tillbaka till framtiden 3 som ni nu insisterar på att prata om, så är det ju, den utspelar sig 1955 precis i början innan han åker tillbaka till västerntiden. Och 1955 så kom ju, då var ju Clint Eastwood inte känd. Så Clint Eastwood, han säger ju att han heter Clint Eastwood, och då frågar vem är det. Men i det scenen där han säger Clint Eastwood never wore anything like this, så är det ju en poster bakom honom på The Creature Walks Among Us, som är Clint Eastwoods första film. Just det. Det är lite filmnörderi där i bakgrunden. Ja, men det finns inga plot holes i Tillbaka till framtiden-filmerna. Inga alls. Och där står han och pekar på sitt skrev, Clint Eastwood, i bakgrunden. Nej, nu får vi släppa det här, grabbar. Ja, jag tycker det. Tillbaka alldeles för länge här. Så Elvis alltså, och det var, jag vet inte om det var i det här programmet, men det var väl en sån här grej att de försökte se till att inte filma honom under midjan, för att man ansåg att det var lite för suggestivt att han dansade på det sättet han gjorde när han framträdde i tv. Jag kommer ihåg det som barn. Jag förstod verkligen inte det. Liksom, vad det snuskiga var. Men det är klart, vi tack vare det så har vi en betydligt högre tolerans för vad som är snusk för tiden. Och på tal om folk som inte filmas under midjan, så det här året så kom ju ett tv-program också i USA som heter Sam and Friends. Som ju introducerade en person som inte brukar filmas under midjan, för han heter Kermit the Frog. Inte lätt att vara bara en överkropp. Nej. Jag tittade faktiskt lite på det nu bara inför kasten här då, och det var, ja, det är svartvitt, det är Kermit, det är ganska roligt. Fortfarande även hans liksom alla tidigaste, ja, Kermit dockan är inte riktigt färdig där, om jag inte minns fel. Han ser lite annorlunda ut. Ja, inte jätteannorlunda, men... Men den Sam & Friends är ju den första versionen av det som sedermera skulle bli The Muppet Show. Under liksom Jim Hansons ledning på en väldigt lokal nivå. Det finns en väldigt bra dokumentär av en kanal som heter Defunct Land på YouTube, som går igenom hela Jim Hansons mupp-karriär. Börjar med Sam & Friends. Jag tror till och med det är så att dockor från Sam and Friends dyker upp i den första Mupparna-filmen som cameos i bakgrunden i slutet. Alltså det är en viktig steg i kulturen, skulle jag säga. Ja, verkligen. Jag noterar Benny Hill Show premiär 55. Aha. ännu ett viktigt steg i kultur. Ja, det var den, det ändå kanske. Den introducerade jacket i sax till den breda massan. Jag tror att det är många, alltså Benny Hill refereras förvånansvärt mycket till i humor nu, så det är nog många som vuxit upp med Benny Hill. Jo, så gick den i Sverige eller? Ja, det tror jag. Det har ju gått i repris när jag var, kan jag vara 12-13, kommer jag ihåg att ZTV som det hette då visade Benny Hill sent på kvällarna. Väldigt konstigt. Det ska sägas att den höll på till 1989. Så att, Hur många variationer på skämtet fet kille i scoutuniform vill ligga kan man göra? Ja. Vi ber om ursäkt till alla scouter. Scouter, jag lägger till det på listan. Det är fan det vi som Benny Hill som jämför sin scoutuniform och jagar lättklädda damer. Det är fan inte jag. Nej, den äger jag inte den. Jag ber inte om ursäkt till några jävla scouter. Okej. Förutom Jönsson. Ja. Så du är inte med på den då. Ursäkta. Nej, okej. Har ni något annat inom film och tv där? Som... Inte som jag kunde hitta så... Nej, jag har inte researchat det här alls. Nej, just det. För som vanligt är jag för dum för att fatta vad det är vi håller på med. Mm. Men man tittar på typ serietidningar och så. Ja. Så var det ju en del... har jag ju mest fokuserat på DC Comics, men... Brave and the Bold. Ja, tidningen, ja. Där sedermera Justice League skulle debattera. Precis. Men det är väl inte 55, det måste ju vara senare. Ja, det är senare. Det är senare, ja. Men karaktärer så som Crypto och Ace the Bat-Hound. Ja, just det. Båda de två hundarna dök upp det här året. Ja, det måste vara alltså, poppis Stålmannens hund. Stålmannens hund och Läderlappens hund. Ja. Alltså, det är ju garanterat så att Julie Schwartz har liksom basunerat ut på kontoret. Hundar! Barn gillar hundar! Skriv in hundar! Jag tror att Krypto har väl blivit lite mer känd än Ace the Bat-Hound jämförelsevis. Ja, Krypto, ja, vet jag var med det... i Infinite Crisis. Va? Mm. Bland annat. Så du har ju hängt med lite mer. Men... Ace, om man går in på Bruce Waynes kontor i Arkham Knight så står där en hundskål i ett hörn på vilket, där det står Ace på. Jaha. Jo. Så att det kanske det, som det, ett det, minne det, ja, som en ett påskägg. Ja. Påskägg. Martian Manhunter. Ja. Debuterar han då? Mm. Ja. Så är det. Han tycker inte om eld. Nej. Nej. Martian Manhunter, jag tror jag har läst hans introduktionsserie och den har aldrig, det har aldrig riktigt förändrats. Det har alltid varit liksom samma sak, att han av misstag teleporterats till jorden. Men jag minns inte om han var den sista marsianen då, eller om det är en grej de hittat på senare. Nej. Han är ju inte riktigt den sista marsianen heller. Han är den sista gröna marsianen eller någonting sånt. Ungefär som att Stålmannen är inte den sista kryptonian, utan... Nej, precis. Och, den här tiden var det generellt så att alla skulle ha en sån här uppenbar svaghet som färgen gul och så vidare. Trä, ja. Ja, det är Golden Age gröna lyktan, va? Ja, precis. Eller, jag tror att ursprungligen så, i den allra första serien med Golden Age gröna lyktan, då säger de att alla saker som inte är av metall, så att även när de slår honom med en klubba gjord av gummi, så skadar det honom också. Eller sin snytnäve då. Ja. Ja. Logiskt sett. Ja. Du kan inte skada mig. Jag har en sköld. Det enda som kan penetrera den är allt utom metall. Men då kan man ju ha en vanlig sköld. framför den. Man slår ihjäl honom med en telefonkatalog. Om man säger så här, Golden Age Green Lantern var inte den bästa av den tidens serier, kan jag säga. Nej. Vi ber om ursäkt till alla Golden Age Green Lanterns. Vi ber om ursäkt till alla skott. Alla skott. Jag såg det att i, om man fortsätter på serierna då, Marvel, de hade inte så många saker som debuterade. De hade en karaktär som heter The Black Knight. Det här var ju typ ändå det var en riddarserie, så det var på Kung Arthurs tid och så vidare. Men senare så skulle det komma en annan Marvel-karaktär som också hette The Black Knight, som var liksom en superskurk. Spelad av John Cleese i exakt. Den gamla Marvel-filmen. Ja. Men och sen så gjorde en karaktär som heter Rawhide Kid, som är alltså en cowboy, en vilda västern karaktär som senare, många år senare, skulle sägas vara den första vilda västern seriefiguren som var homosexuell. Men det var många år senare. Ja, många år senare. Rolling. Skulle precis. Inte lyssna lite på när Holger sjunger Rawhide. Kommer här. Nej, det kommer inte där. kom igen nu. Jag tycker det är vårt bästa running gag. Jag önskar att någonting ska klippas in. Nej, men jag kan inte klippa in. Det är upphovsrättsskyddat material som du vill att jag ska klippa in i vår cast. Så kan vi inte göra. Vi bryter mot lagen, vet du. Eller så är det för att jag är superlat. Kan också vara det. Och sen så en annan serie som kom 1955. Åsa-Nisse. Han fanns väl typ i bokform och i filmform innan dess, men det var 1955 som han kom som seriefigur för första gången. Och av någon outgrundlig anledning så finns väl han fortfarande som serietidning. Så jag följer ett Instagramkonto som heter Stålbjörnen. Och det är en snubbe som han skriver korta serietidningar, ritar dem själv, som är det går ut på att de är amalgam av olika intellectual properties. Liksom. Så Stålbjörnen, det är Stålmannen-serier fast gjorda genom Bamse. Mm. Så det är Stålbjörnen istället för Stålmannen och Bamse Kent och Brumme Louis Lane och Lexus Sork så vidare. Så att alla DC är Bamse-figurer. Och där har han då också en hel drös med parallella jordar. Så massor av parallella verkligheter som fungerar precis som DCs multiversum. Så där är en mix mellan serien Tjejerna på höjden och Turtles. Jag kommer inte ihåg vad de heter namnet. Men där, och där är även då Åsa Mario som är Åsa-Nisse draget genom Super Mario-filtret. Och han håller just nu på att göra en Crisis on Infinite Earths utav sina sådana serier. Så han har det som en kalender. Så varje lucka är hur en jord utplanas. Men skurken är inte Anti-Monitor utan Cthulhu. Fast stavat med copyright C. Cthulhu. Så att de utplanas utav copyright-upphållarna till original-IP-erna. Det är väldigt, väldigt roligt. Stålbjörnen kan rekommendera det varmt på Instagram. Ja, det var ett bra tips, det får kolla in. Ja. Och sen så avslutningsvis så kommer det också en serietidning det här året. Eller jag vet inte om du hade några flera serier. Nej. Det kommer en serietidning det här året som heter Gay Comics. och det kanske inte vad vi associerar ordet gay med nu för tiden, utan mer att det är roliga serier. Det är glatt och roligt. Ja. Fan vad barnslig jag är. Ja, det är du. Då får vi be om ursäkt igen. Alltså, jag tror att det är väl jag som var mer barnslig som överhuvudtaget tog upp det här. Ja, nu får du be om ursäkt till oss. Ja, jag ber om ursäkt. Jag kan nämna det att det här var inte den första eller sista serietidningen som heter Gay Comics. Och det finns väl någon senare tidning som har, handlar om det än man tänker på nu för tiden när man hör Gay Comics. Läste jag. Läste du? Ja, precis. Mm. Ja. Jag läste inte den tidningen, men jag läste om den tidningen. Det är ganska homofobt av dig. Jag läser dem för artiklarna. Det här var. Klipp inte bort något av det här. Nej, jag kommer inte klippa någonting. Vi ber om ursäkt. Ja. Mm. Det har jag faktiskt inte kollat upp så böcker och sånt som kom ut. Fredag. Ja, jag kollade Sagan om konungens återkomst kom det här året. Alltså den sista av Sagan om ringen-trilogin då, av John J.R.R. Tolkien. Ja, det är en bra bok. Ja. Det var länge sedan jag läste den. Jag tror att jag har bara läst den dåliga svenska översättningen. Tyvärr. Men de tog upp Olmarks översättning i någon podd jag lyssnade på. Jag tror det var Della Morta. Men eftersom Kalle Lind då inte är så glad för originalmaterialet, hade inte så glad i fantasy, så ställde han sig på Olmarks sida. Jag tror bara han ville vara eljest. Jag tror vad han ville sätta sig emot faktiskt. Jag förstår också, alltså de här översättningarna, dels den nya som, eller den är väl inte så ny längre, men den både Olmarks och den senare översättningen, det är så himla mycket lekande med de namnen. Alltså det känns som hela översättningen går ut på att hur roliga, eller hur kan vi göra att, hur kan jag översätta namnen i boken liksom? Det är, varför är det inte använda originalnamn? Ja, men precis. Är det inte så att Tolkien, alltså den nya, inom citationstecken nya översättningen är gjord enligt Tolkiens översättarregler? Är det inte så? Han skrev ett regelverk på hur man får översätta namn och så är den skriven enligt det. Det trodde jag, men det jag kanske har fel. Men så är det kanske. Tolkien var ju liksom en språkforskare, så att han kunde ju, jag vet inte hur mycket han kunde svenska kanske specifikt, men det är ju rimligt att tro att han kanske hade invändningar på hur man skulle översätta till olika språk. Men jag tänker, ja, alltså, tar du först, Jansson. Nej, men jag tror att det var det när han fick upp ögonen för att Olmarks hade varit väldigt frispråkig med sin översättning. Och det var inte bara Olmarks, det var någon till i något annat land. Så beslutade han tolken för att skriva ett eget regelverk på hur man får översätta och publicera det. Jag tror det, men jag vågar inte säga det som sanning. Nej, men det är mycket möjligt att det är så. Men det jag kan tycka, alltså, då kanske det är Tolkiens fel då, om man ska säga det så. Men om man skulle läsa en bok som utspelar sig i en icke-fiktiv på ett icke-fiktivt ställe, säg Storbritannien, då vill man ju inte ha några namn, att man hittar på några liksom försvenskningar av namnen eller orterna. Inte jag i alla fall. Nej, precis. Nej, så men jag förstår egentligen inte, jag förstår inte vad det ska ge böckerna, att man ger dem namn som säckar istället, liksom, till exempel, som jag tror de heter i den nya översättningen Bilbo och Frodo. För jag menar, det är en värld som Tolkiens värld har ändå någonstans hämtat inspiration från hans hemland. Vill man verkligen sätta sig in i den världen, så skulle jag vilja, ja, att de namnen representerar det originalspråket så mycket som möjligt. Medans att så här, ja, hit för svenskarna, jag tror det är kul för en översättare att göra, men det ger ju liksom inte mig någonting som läsare. Nej, precis, men jag tror att det finns någon idé om att man liksom ska göra det tillgängligt för yngre läsare på något sätt, att den inneboende om namnet har någon slags underliggande betydelse eller så, om det är en ordvits eller om namnet säger mer på engelska än vad det gör på svenska, att man då känner ett behov av att översätta. Jag tycker inte man ska göra så. Egentligen är det mer anledning att inte översätta, för det blir oftast, det går ju oftast inte att översätta då. Nej, men precis. Men det är lika bra att läsa originalet. Ja, det kan det ju, jo, men, kan det ju såklart vara, man kan engelska. Men, jag kan tycka att det är en del av språkupplevelsen också, liksom, att först inte fatta och att liksom, senare pussla ihop det själv. Mm. Men det är så tycker nog inte alla. Och jag tror inte det finns ett rätt svar, även om vi tre håller nog med bara. En annan bok som kom, som var på svenska det här året, det var ju Lillebror och Karlsson på taket. Alltså ja. den första boken med Karlsson på taket. Mm. Den har jag inte heller läst. Eller jag kanske har, jag vet inte. Jag har nog läst den när jag var liten. Men jag äger den, men jag har inte läst den. Men Karlsson är ju en sån karaktär som han är ju lite av en skitstövel, figuren Karlsson. Ja, det är nog många som minns honom som fan vad störig han var. Karlsson på taket. Men han är gigantisk i Ryssland. Just det, ja. Första filmatiseringen av Karlsson på taket gjordes som väldigt märkliga tecknade serier i Ryssland. Ja. Och det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att när Ingvar Carlsson åkte på statsbesök till Moskva så stod det i tidningar fel Carlsson kom på statsbesök. Ja, det är ju spännande. Det vet jag inte om det är sant. Det är en sån grej som... Ja, men det säger vi att det är sant. Ja, visst, det är sant. Jag skrev väl på Wikipedia nu. Jag ber om ursäkt till alla ryssar. Och sen så en annan bok som kom det här året var boken Moonraker. Det är en dålig bok. Som inte har ett dugg att göra med filmen Moonraker och med James Bond, vad jag vet. Han är ju en före detta, det är Drax som är skurken, han är ju en före detta nazist som ska bomba London i boken, men i filmen så ska han ha någon rymdkoloni. De ändrade ju det, i slutet på alla Bond-filmer så står det ju James Bond will return in och så står det vad nästa film ska heta. Mm. Eller åtminstone gjorde det på 60-70-talet. Och så filmen innan Moonraker, då står det James Bond will return in for your eyes only, eller någonting i den stilen. Men sen så kom det ju en liten film som heter Star Wars och gjorde rymd. Den kom med. Ja. Moonraker, den utspelar sig inte alls i rymden, men vi kan ändra så att den gör det. Ja. Precis, och det var liksom, de har titeln Moonraker, men ja, det var titeln och så några karaktärsnamn, men ja. Så det var de böckerna som jag kunde se som kom med. Den heter Attentat på svenska, Moonraker. På tal om att översätta namn. Ja. Det hade vi kunnat prata på med länge om det var ett titlar som översatte. Ja. Jaha, ja. Jag tror den första filmatiseringen av Rasmus på luffen kom 1955. William. Ja, jo. Jag säga. Jag tror det var någon. Med Åke Grönberg. Jag kollade på Wikipedia nu. Med Åke Grönberg som paradisforskare. Inte många namn jag känner igen här. Har du gjort Lena Lena Nymans första film, verkar det som. Aha. Hon spelade... Okay. Barnhusflicka, så hon var väl barn då, gissar jag. Hon var 11 år gammal. Mm. Och var det den Lena Nyman då, inte en annan person som råkar heta Lena Nyman? Jo, men hon som spelade bonden i Babe, det är hon. Ja, men ska vi avsluta den här kasten med lite så här om personer som föddes? Innan vi går vidare där, så jag skulle vilja flika in här också nu då. Jag försöker ju prata om tv-spel i varje cast. Och det blir ju lite svårt när det var 1955. Men jag gjorde mitt bästa för att försöka hitta någonting som hade med spel att göra det här året. Det kom ett, det är liksom, okej, jag hittar ingenting om tv-spel eller datorspel. Men sen så, okej, då börjar jag tänka, okej, men jag kan hitta någonting om brädspel. Det måste ju finnas något intressant brädspel som kom 1955. Men det gjorde den inte heller, utan det mest intressanta brädspel jag kunde hitta det här året, det hette 20 vita kossor. Och det enda som är liksom kanske anmärkningsvärt med det spelet, det var att det illustrerades av Bertil Almqvist, alltså han som senare, eller som ritade och skrev böckerna om Barna Hedenhös. Men jag hittade någon, jag bara sökte på det, någon blogg, det var någon som hade skrivit ett inlägg om att jag kommer ihåg att jag spelade det här spelet när jag var liten, och så var det en massa kommentarer från andra personer som sa att jag spelade också det när jag var liten, jag tyckte det var jätteroligt. Det går tydligen ut på att man ska gå runt på ett bräde och så ska man samla på sig kossor. Så it's right there in the title. Ja. Och sedan så kom det också ett flipper, en flipperspel det här året som hette Gay Time. Och de hade roligt. Ja, det var ett roligt flipperspel. Ja. Då går vi vidare då. Ja. Nej, men jag tänkte att innan vi avslutar kan man ju nämna bara vi personer som föddes det här året som då antagligen borde vara 64 år i år. Om de lever. Om de lever, ja. Rowan Atkinson föds. Jaha. Bruce Willis. Är han säkert 64? Är det klart? Ja. Han är gammal nu. Kelsey Grammer. Ja. Kelsey Grammer. Ja, han ser ju gammal ut också. Vi ber om ursäkt till Kelsey Grammer. Det gör vi inte alls. Han röstade Trump. Han kan dra åt helvete. Okej. Okay. Ja. Ingen ursäkt. Det är ingen politisk podd det här. Nej. Wayne Knight. Ah. Jaså. Wayne Knight, ja. Det är inte Dodson. Inte Dodson, nej. See, han är här. Nobody cares. ja, känns som Dennis i Jurassic Park, såklart. Bland annat. Ja. Och mycket annat. Och i Seinfeld. Och i Seinfeld. Sören Pihlmark. Jaså! Dansk skådis, känd från Öken och Sönner väl, och Riket. Och Riket. Även jaså, ja. Sen har jag inte kollat upp vilka som dog det här året, men det jag vet är att det var ju ett antal clowner. Le Mans. Ja. 83 clowner dog. Stora clownkatastrofen. Ja. Annars, ja, inte jättestor koll på vilka som dog. Har ni någon annan som har kollat upp några död? Någon som nej, jag tyckte det föddes. Nej, det kändes inte som något som var. Det var inte så upplyftande sätt att avsluta i så fall. Med vilka som hade dött, tänkte jag. Så. Nej, men det måste ju inte vara också upplyftande. Men jag visste. Nej, men det var väl ingen som dog då, förutom de clownerna. Det var ett bra år på det sättet. Ja, odödliga året 55. De clownerna offrade 82 clowner. Precis. Lloyd Bacon dog. Jag vet inte. Åh nej. Jag vet inte vem det är, men uppfinnaren av bacon. Ja. Ja. Det tar vi som en sanning nu. Ja. Ja, men då lämnar vi väl 1955 om ni inte har något annat. Ja, det är nog lika bra. Ja. Fram till, okay. Tillbaka till 1985. Ja, visst, vi ska ju vi ska slumpa fram ett nytt år nu, eller? Det ska vi göra ju. Just det. Vi ska genast göra det. Som vi tar nästa, kanske inte nästa cast, men nästa gång som det blir en sån här cast. En årskast. Ska vi ställa den obligatoriska frågan, vilket år hoppas ni att det blir? Ja, jag hoppas ju på 2019. Ja, det går inte. Vi har ju mellan 1900 och 2000. Så. Ja. Jag hoppas på 1955. Nej, vänta. Jag hoppas på något ännu, jag har sagt det tidigare, men jag hoppas på ett riktigt tidigt år så att det blir ännu svårare att hitta någonting om tv-spel. Ja. 1901 till exempel. Ja, precis. Nej, men nu kör vi. 1933, så det blir ju tidigare. Oj. Ja. Det blir intressant. Ja, den blir klurig. Ja. Ja, mycket spännande. Jag ser fram emot att missa att researcha det här. Ja. Då, tack så mycket. Vi avslutar den här kasten med att be om ursäkt till alla clowner, italienare, folket som dog vid Le Mans olyckan, hela staten Kentucky. Ja. Till mig, tror jag, Jönsson. Mm-hmm. Ja. Till alla scouter. Mm. Det här är inte Jönsson med på den ursäkten. Till alla skott, alla lagbrytare och alla ryssa. Säkert missat någon. Ja. Tack så mycket. Vi ses nästa gång. Ja. Hej då. Chair. Somebody snitched on me. I tied a knot in Susie's hair. I did a dance on mommy's plants. Climbed a tree and tore my pants. Filled a sugar bowl with ants. Somebody snitched on me. Oh.